Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci, goście Pulsu Trójki, o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk, o tym za chwilę. Kraje Bałkanów Zachodnich powinny być w Unii Europejskiej, mówili w Poznaniu ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Do publicznego żłobka tylko dziecko zaszczepione, tak zdecydowali radni we Wrocławiu. Polska na pewno będzie w nowej komisji miała stanowisko jednego komisarza, bo wynika to z zapisów traktatowych, mówił w Pulsie Trójki dr Kamil Zajączkowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Co dla Beaty Szydło? Bardziej bym obstawiał na stanowisko związane z innowacjami, z technologią, czy chociażby z rynkiem wewnętrznym, bo to będzie bardzo istotne dla przyszłej Komisji Europejskiej. Sądzę, że sama Beata Szydło nie będzie chyba jednak aspirowała na to stanowisko i pozostanie w Parlamencie Europejskim. Dr Łukasz Polinceusz, Centrum Stosunków Międzynarodowych Fundacji Kazimierza Pułaskiego, zwraca uwagę, że niemal pewne było, że kandydatura Fransa Timmermansa na szefa komisji nie przejdzie. Od początku było wiadomo, że Timmermans to będzie jednak kandydatura bardzo trudna do zaakceptowania zarówno przez Polskę, jak i pozostałych partnerów Grupy Wyszehradzkiej. Ja obstawiałem, że właśnie może się pojawić ktoś nowy zupełnie na tej palecie i będzie to kobieta. No i tak się rzeczywiście stało. Zgodnie z ustaleniami unijnych liderów na czele Komisji Europejskiej ma stanąć minister obrony narodowej Niemiec Ursula von der Leyen. Kandydatkę musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Kraje Bałkanów Zachodnich powinny w przyszłości znaleźć się w Unii Europejskiej, mówili w Poznaniu ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się szczyt Bałkanów Zachodnich. To kolejne ze spotkań, na którym politycy i eksperci pracują nad pomocą wspólnoty dla państw południa Europy. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Czy te słowa ministrów to tylko deklaracje, czy idą za tym jakieś konkretne rozwiązania? Jedno i drugie, ponieważ wiemy i mówią o tym i politycy, i eksperci, że rozszerzenie Unii Europejskiej, czyli wejście państw bałkańskich do Unii w najbliższych latach raczej nie będzie możliwe, ale ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i nie tylko zresztą oni tutaj obecni w Poznaniu podkreślali, że trzeba do tego dążyć, nawet jeśli zajmie to dłużej niż wcześniej przypuszczano, bo na przykład ta integracja krajów bałkańskich sprawi, że Europa przeciwstawi się wpływom innych państw na Bałkanach, tak mówił o tym szef polskiego MSZ, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Inni aktorzy, tacy jak Rosja, Turcja czy Chiny, powołując się na związki historyczne, kulturowe, religijne, czy wreszcie więzy gospodarcze, mają wpływ na rozwój regionu. I ten wpływ nie zawsze jest w pożądanym przez nas, przez Unię Europejską kierunku. Ale oprócz tych deklaracji politycznych są również właśnie konkretne deklaracje pomocy zarówno w gospodarce, w walce z handlem ludźmi, w walce z przemytem narkotyków, nielegalnym dostępem do broni, ale również w tworzeniu nowych połączeń inwestycyjnych, połączeń technologicznych, czy też połączeń na przykład drogowych. Przed chwilą tutaj w Poznaniu kraje Unii Europejskiej podpisały kolejne dokumenty o wpłatach na rzecz specjalnego utworzonego przez Brukselę Funduszu Inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich. To prawdopodobnie według naszych ustaleń około kilkanaście milionów euro. Polska po raz pierwszy do tego budżetu będzie wpłacać pieniądze i jak mówił minister Jacek Czaputowicz, będzie to 500 tysięcy euro. A mówił Wojciech Cegielski. Szczepienie dziecka będzie jednym z kryteriów przyjęcia do publicznego żłobka we Wrocławiu. Tak zdecydowali na sesji miejscy radni. Projekt uchwały powstał przy udziale inicjatorów akcji Szczepimy, bo myślimy. Radny SLD Bartłomiej Ciążyński tłumaczy, dlaczego inicjatywa jest ważna. W ten sposób chcemy chronić zdrowie małych dzieci, chcemy promować szczepienia, które uważam są największą zdobyczą, jedną z największych zdobyczy współczesnej medycyny. Po trzecie, preferować, nagradzać mieszkańców, rodziców, którzy przestrzegają prawa. Nowe zasady przyjęcia do żłobka zaczną obowiązywać we Wrocławiu od stycznia przyszłego roku. Z powodu upałów zamknięto wejście na Akropol. W związku z upałami w Grecji właśnie władze Aten podjęły też inne nadzwyczajne środki. Temperatura w Grecji może w niektórych miejscach przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W obawie o bezpieczeństwo zwiedzających dziś i jutro po południu nie można wchodzić na Akropol. Poza tym władze Aten przygotowały 8 klimatyzowanych sal, w których można schronić się przed upałem. Greckie służby wydały wydały też nadzwyczajne zalecenia zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Apelują, aby unikać nadmiernej aktywności i nie wychodzić bez potrzeby z domów w czasie, gdy najbardziej grzeje słońce. Zalecają jedzenie lekkich posiłków i picie dużej ilości wody. Zalecenia te są adresowane zwłaszcza do osób starszych z problemami zdrowotnymi i dzieci. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. I na początek świetne wiadomości z Wimbledonu. Magda Linet zagrała jeden z najlepszych meczów w karierze i dopiero co wyrzuciła z turnieju w drugiej rundzie wschodzącą gwiazdę światowego tenisa Amandę Anisimową, która kilka tygodni temu była o krok od finału w Roland Garros. Polka wygrała do 4-5. Wcześniej do trzeciej rundy zdążyły już awansować Ashley Barty, Sloane Stephens i Petra Kwitowa. U panów Roger Federer, Kei Nishikori i lepszy od naszego Kamila Majchrzaka Fernando Verdasco. Zaś w trwającym, arcyciekawie zapowiadającym się spotkaniu na korcie centralnym Rafa Nadal wygrał pierwszy set z Nickiem Kyrgiosem do 3, drugi też do 3, ale dla Australijczyka zaczyna się trzecia partia. Nasze siatkarki, niestety, mówiąc kolokwialnie, nie załapały się do najlepszej czwórki w Final Six Ligi Narodów. Po porażce z Amerykankami dziś uległy 2-3 Brazylijkom, ale już sam awans do elitarnego grona był dużym sukcesem. Naszych pań nie było na tym poziomie blisko dekadę. Swoje podopieczne chwali trener Polek Jacek Nawrocki. Myślę, że dziewczyny zasługują na ciepłe słowo, zasługują na pochwałę. W wielu meczach pokazały się z bardzo dobrej strony, pokazały waleczność, pokazały to, że idą do przodu jako reprezentacja. Oczywiście żal, wystąpienie w półfinale tutaj byłoby wspaniałą rzeczą, ale cóż, musimy się też godzić, że na takim poziomie w tej chwili jesteśmy i tutaj gramy. Nasze siatkarki grały w Final Six Ligi Narodów. Siatkarze plażowi uwijają się nad Morzem Północnym w Mistrzostwach Świata. W drugiej rundzie zawodów w Hamburgu zameldowali się Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. Już po pierwszym meczu odpadli za to Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Arjen Robben, człowiek-instytucja w Bayernie Monachium, kończy karierę. Można się tego było spodziewać. Zdrowie miał ostatnio nadszarpnięte, a na karku 3,5 krzyżyka. Wnukom długo będzie opowiadał o swoich sukcesach. Z PSV świętował Mistrzostwo Holandii. Z Chelsea tytuł w Anglii. Z Realem wygrywał La Ligę, z Bayernem aż 8-krotnie był najlepszy w Bundeslidze, a z reprezentacją Holandii, w której zagrał niemal 100 razy, był wicemistrzem świata. Inny leciwy i wcale nie mniej znany gentleman nie zamierza kończyć kariery. Gianluigi Buffon wraca na stare śmiecie. Znów będzie bramkarzem Juventusu. Mamy nadzieję, że drugim. Wojciech Szczęsna nie myśli oddawać legendzie Juve miejsce między słupkami. Buffon wraca do Turynu po średnio udanej przygodzie w Paris Saint-Germain. Kończąc wątek piłkarski, cały serwis sportowy jeszcze o innym powrocie. Frank Lampard znów w Chelsea, ale tym razem w roli nowego trenera The Blues. Tak, żegnał się ze Stamford Bridge jako zawodnik. 11 trofeów, 648 występów na przestrzeni 13 lat, 211 goli, klubowy rekord. Po goodbye sprzed dwóch lat Frank Lampard mówi hello jako trener. Dużo o tym myślałem. Jeden rok jako trener i już stoisz na czele Chelsea. To raczej się nie zdarza. Futbol pełen jest historii trenerów bez doświadczenia, którzy dokonują spektakularnych rzeczy. No i odwrotnie, menedżerów doświadczonych, którzy sukcesów nie osiągają. Ja w swojej karierze grałem pod okiem wielu fantastycznych trenerów i wiele się nauczyłem. Wiem też, jak działa ten klub. Będę musiał udowodnić, że się nadaje. 41 lat. Wcale nie najmłodszy w historii. Tu trudno będzie pokonać Andre Villas-Boasza, który zaczynał jako 34-latek. Przed Lampardem niełatwe zadanie. Przypomnijmy, klub nie może dokonywać transferów. To kara za nieprzepisowe sprowadzanie nieletnich piłkarzy do klubowej akademii. Długość kontraktu 3 lata. Chociaż pamiętajmy, że akurat w tym klubie nominalna długość umowy nie zawsze ma znaczenie. Mr. Lampard jest 10. trenerem The Blues od czasu, gdy w 2013 roku stery objął Roman Abramowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Adam Malecki. W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy opady deszczu, które na Pomorzu mogą być dość intensywne, nad morzem silny wiatr. Nad ranem od 9 do 14 stopni, jutro od 17 na Mazurach, do 19 w centrum i 22 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muzo. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu bez zmian. 6 tygodni na liście trofea Dawid Podsiadło. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

Penny z RPA w piosence Silungu otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Ta piosenka znajdzie się na płycie Essa Presents Amandla Music to the People. To kompilacja z muzyką ze świata, tak to nazwijmy, sprzed kilku i kilkunastu lat. Ta piosenka pochodzi dokładnie z roku 2001. Album ukaże się na początku września i wtedy nadejdą dobre czasy. Bartek Gil w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej zaprasza ponownie jeszcze dziś na program alternatywny. Dobre czasy nadejdą, to prawda, już za miesiąc zespół Stereolab na OFF Festiwalu. Sam zresztą zaśpiewa o tym teraz, że dobre czasy nadejdą. Stereolab z roku 1993. Znowu niebezpiecznie, nostalgicznie zrobiło się na początku programu alternatywnego, ale rzadko nadarza się tak dobry pretekst do tego, żeby przyjrzeć się twórczości grupy Stereolab. Uciekamy do współczesności. Atlantic Oscillations to nowy album Quantica, czyli Willa Hollanda. Ten przez kilka lat mieszkał w Kolumbii, tam narobił sobie wielu znajomych, ale teraz mieszka w Brooklynie, w Nowym Jorku. I te dwa muzyczne światy, ten nowojorski, bardziej taneczny, i kolumbijski, gdzieś zapatrzony w tradycję, spotykają się na tym albumie, a Quantic spotyka się ze swoją dobrą znajomą Nidią Góngorą. Quantic i Nidia Gongora z nowej płyty tego pierwszego zatytułowanej Atlantic Oscillations, a Nidia Gongora, oczywiście wokalistka zespołu Canalon de Timbiqui. Timbiqui, czyli to niewielkie miasteczko otoczone rzekami, położone tuż nad Pacyfikiem, do którego trudno się dostać, ale jeszcze trudniej z niego wyjechać. I gdzieś do tego odnosi się na pewno tytuł nowej płyty zespołu Canalon de Timbiqui, de Mar y Rio. Tutaj dziewczyny grają tradycyjne afrokolumbijskie rytmy, tak jak grały to na swoich poprzednich bodaj czterech płytach. Nauczyły się kiedyś po prostu piosenek, które praczki śpiewały piorąc pranie w rzekach. No i cóż, niektóre z nich ciągle tam mieszkają w Timbiqui i szukają złota w tamtejszych kopalniach złota, ale przecież prawdziwe złoto kryje się w tych piosenkach, które grają. Ay, ay, por Dios. Oh. Yo ya me voy, oh, domu. Jak nie właśnie napala na słodko na przyjemne. I dziś wajści już ja mówię. Ja mówię. I tu amor, pai pro filho, da mãe pro filho, filho pra mãe. Amor. Amor fraterno, existe amor. O amor é um lance que é filosófico, não existe amor. Amor é um sentimento, existe a cabeça, existe a mente. E a mente se envolve com aquilo. E o amor é isso. Ele é amor, ele é transcende, o amor transcende, brother. Sebastian to finał nowej płyty pochodzącego z Brazylii, Marcelinho da Lua. Insolenci, taki tytuł nosi ten album. Gościnnie pojawia się w niej dwóch Sebastianów, syn Marcelinho i Sebastian, który przybrał pseudonim artystyczny Tim Maia. I o ile Marcelinho da Lua pewnie nie jest artystą, który zbyt często w programie alternatywnym szczególnie się pojawia i będzie pojawiał, to niechże ta piosenka będzie takim kluczem, który otworzy nam drzwi, w których czeka na nas już ten potężny Tim Maia z czasów, kiedy rzucił wszystkie używki, które mu na pewno wtedy specjalnie nie służyły i zaczął śpiewać pieśni inspirowane religią, tak naprawdę sektą, do której przystał. Tim Maia, rok 1975, tak się zaczynał jego album Racional. Essa Bardzo mięsiście funkujący ci Maja z roku 75. Znów tak nostalgicznie się robi. Znów uciekamy do teraźniejszości. Tutaj czeka na nas MC z Brazylii. Nazywa się Bin Laden, ale za muzykę odpowiada kolumbijski muzyk ukrywający się za pseudonimem Florentino. Fosa da minha aqui, precalinha. Chora novinha, eu quero adrenalina. Focado na fuga em duas horas. Vem que é vida, curte a brisa. Sai dessa onda, vem pra maresia. Colado no toque da motoca. Disposa da minha aqui, precalinha. Chora novinha, eu quero adrenalina. Focado na fuga em duas horas. Vê que é vida, curte a brisa. Sai dessa onda, vem pra amanecia. Final de semana, nós tá no rolê. Papo de moto pra tá acelerado. Cola com as gatas, quer tudo lelê. Lesada levada, bebendo sem tona. Não fala de love que eu tô correndo. Desde namoro, eu tô saindo fora. Minha felicidade coleção na fuga. E tira uma selfie com os homens na bota. Siempre tranquilo con tus tigres. Y se pregunta cómo me busqué. Y te decían, cabrón, ahora vivo bien. Cabrón, ahora fumo bien. Cabrón, ahora estamos bien. Cabrón, ahora tú no me ves. No viña. Hielo con whisky, agua colorida. Pa' pujimos toda la vaina prendida. Boom, prendimos toda la esquina. Tipo de la mía. Aquí no se duerme hasta el otro día. Pa' pujimos toda la vaina prendida. Boom. Volado no toque da motoca. Disposa da minha aqui, eu percalinha. Chora novinho, eu quero adrenalina. Focado na fuga em duas horas. Vem que é vida, curte a brisa. Sai dessa onda, vem pra maresia. Volado no toque da motoca. Disposa da minha aqui, eu percalinha. Chora novinho, eu quero adrenalina. Focado na fuga em duas horas. Vem! Vê que é vida, curte a brisa. Sai dessa onda, vem pra maresia. Final de semana, nós tá no rolê. Papo de moto pra tá acelerando. Fala que as gatas quer tudo lelê. Lisada, levada, vem felicitando. Não fala de love que eu tô correndo. Nem de namoro, eu tô saindo fora. Minha felicidade é colecionar fogo e tirar uma selfie. Sobe na bota, bolado na toque da... Ah, vai! Bolado no toque da motoca. Disposa da minha aqui, percalinha. Chora novinho, eu quero adrenalina. Focado na fuga em duas horas. Ilimitado. Taki tytuł będzie nosił nowy mini album Florentino, a teraz pora na Agnieszkę Obszańską. Już od jutra w Krakowie słowo reportaż będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Rusza kolejna edycja festiwalu Nonfiction. Teren. Kultura. To będą 3 dni ze sztuką reportażu w wielu jego odmianach, o czym już opowie Szymon Pasaj. Od pierwszej edycji najważniejsze jest to, żeby przyglądać mu się na tych wszystkich polach. Wiadomo, że dominuje literatura i to widać w programie, ale oprócz niej jest również fotografia, jest radio, film, a w tym roku po raz pierwszy są nowe media. Także patrzymy na reportaż w każdej jego formie i przyglądając się tym reportażom, próbujemy trochę zobaczyć, jak wygląda świat dnia dzisiejszego. Bo to właśnie zadanie dla reporterów. Przybliżać tematy, problemy, ludzi, którzy często są pomijani w różnych narracjach. Potrzebują pomocy, czy to jednostka, czy grupa, czy całe narody. A my niejednokrotnie po raz pierwszy dowiadujemy się o palącym problemie bądź zapalnym miejscu. A podobnie jak w ubiegłych edycjach, non-fiction ma też temat wiodący. W tym roku tematem jest właśnie... To jest międzynarodowy sygnał wzywania pomocy, bo w tym roku zastanawiamy się, czy reportaż może nieść pomoc, w jaki sposób może wpływać na rzeczywistość, czy poprawia los bohaterów, czy zmienia świadomość społeczną. Z tym będziemy się w tym roku mierzyć. Długo zastanawialiśmy się, jak ubrać ten temat i zdecydowaliśmy się zapisać go używając alfabetu Morsa. Tegoroczny temat naszego festiwalu zdecydowanie pokazuje, że reportaż zmierza się z tym, co się dzieje aktualnie. Reportaż też zmienia swoją formę. W tym roku może nie mamy gościa, który byłby idealnym przykładem do tego, czyli na przykład Mariusz Szczygieł, który w zeszłym roku wydał książkę Reportaż, ale w zasadzie nie wiadomo, czy reportaż nie ma, która jest gdzieś na granicy gatunków. Wydaje mi się, że coraz więcej jest tych książek. Mówi Justyna Ciepłowska. Natomiast jeżeli chodzi o taki klasyczny reportaż, te nazwiska, które w tym roku będą na naszym festiwalu, pokazują, że zdecydowanie reportaż zmaga się z tym, co się dzieje aktualnie na świecie. Bo mamy nie tylko problemy, które gdzieś są uniwersalne, które wracają do nas po latach, takie jak na przykład reportaż Olgi Wiechnik, posełki, spotkanie i rozmowa tutaj odnośnie praw wyborczych kobiet po 100 latach, ale to też będzie zmaganie się z tym, jak wyglądają prawa kobiet w tym roku, na przykład w 2019 w Polsce. Mamy też spotkania dość egzotyczne, bo tutaj też, jeżeli chodzi o reportaż, będziemy mówić o całkowicie innych częściach świata. Jak ludzie zmagają się ze swoimi problemami, które jednak tutaj Polski nie do końca dotyczą. Jak na przykład Ekwador, jak Meksyk, Birma. Więc tutaj wydaje mi się, że ta formuła reportażu, ona się nie wyczerpuje. Tematy są zawsze, wracają do nas w różnych formach. Gdzieś są na pograniczu często reportażu, ale wydaje mi się, że to jest ich duży plus. I wejdźmy już w program podzielony na sekcje. Film i telewizja, radio, nowe media, fotografia oraz literatura i prasa. I tutaj goście. Czyli zacznę od headlinerów naszego festiwalu, bo już w piątek o 20 Małgosia Reimer, książka Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii. Zaraz po legenda reportażu telewizyjnego i filmu Ewa Ewart. Po nim wieczorne kino plenerowe z najnowszym filmem Ewy Ewart, Klątwa obfitości. Drugi dzień już o 14 Katarzyna Puzyńska, znana wszystkim z kryminałów, a w związku z tym, że postanowiła napisać reportaż, nawet dwa, to jest naszym gościem, bo te reportaże są naprawdę dobre. O 18 pierwsza nasza dyskusja. I tu znów ciekawostka. Najpopularniejszą formą reportażu w Polsce jest od lat telewizyjny reportaż interwencyjny. O różnych aspektach tego reportażu porozmawiają dziennikarze znani wszystkim z magazynu Ekspresu Reporterów, Uwagi i Superwizjera. I jeszcze? Trzeba koniecznie powiedzieć o reportażu fotograficznym. Mamy 3 świetne wystawy, które będą na stałe przez cały weekend w naszym centrum festiwalowym na Dolnych Młynów 10. Pierwsza wystawa fotografii Agaty Kubis pod tytułem Bezdomni. I tu będzie to ilustracja reportażu Antona Ambroziaka, Bezdomni z ulicy Wolność dla Okopres. Kolejną z nich to będzie wystawa fotografii Kuby Kamińskiego pod tytułem Izba. Będzie pokazywała ona właśnie taki koszmar warszawskiej izby wytrzeźwień. I ostatnia to wystawa pod tytułem Ludzie tu żyją. Fotografii Polskiej Akcji Humanitarnej i Wojciecha Grzędzińskiego. Będzie ona pokazywała ludzi żyjących przy linii frontu, mieszkańców Ukrainy. I to między innymi na festiwalu reportażu Non-Fiction, który od piątku do niedzieli umości się w Krakowie na Dolnych Młynach. A ja polecam. A latynoski finał pierwszej godziny programu alternatywnego należy do dziewczyny z Hiszpanii. W sprawiedliwym świecie robiłaby teraz taką karierę jak Rosalía. Nazywa się Clara. Me quieres fatal.